aynı rüyadan dün gece. Kulağımda çınlıyor söylediğin her hece. Utandım hatırlamaktan hep aynı şeyleri. Uzandım düşündüm eski günleri. Nasıl da yitirdik tüm ümitleri. Usandım çözememekten hep aynı bilmece. Vakti gelmez ümidim hep eskidi. Aman vermez aşkın beni yedi. Bu son olmaz hep aynı veda cümleleri. Canıma yetti, canıma yetti. Yıldı bak üstüme hatıran. Çok direndim terk etmedi bir an. Beni benden ayıran, beni senden ayıran. Bu kadere yetişmiyor ki. Nasıl da yitirdik tüm ümitleri. Usandım çözememekten hep aynı bilmece. Vakti gelmez ümidim hep eskidi. Aman vermez aşkın beni yedi. Bu son olmaz hep aynı veda cümleleri. Canıma yetti, canıma yetti. Yıldı bak üstüme hatıran. Çok direndim terk etmedi bir an. Beni benden ayıran, beni senden ayıran. Bu kadere yetişmiyor ki. Gelmez ümidim hep eskidi. Aman vermez aşkın beni yedi. Bu son olmaz hep aynı veda cümleleri. Canıma yet.